बौद्ध मत चल रहा है, क्षणिक विज्ञान मत। अर्थक्रिया अनुपपत्ति विरुद्ध सिद्ध्यर्थम परोक्तम दृष्टांतम विघटयति। दृष्टांत दिया था अग्नि जिस प्रकार ज्वाला प्रतिक्षण उत्पत्ति नाश होते हुए भी अर्थक्रिया दाह करती है, इसी प्रकार प्रतिक्षण उत्पत्ति नाश होने पर भी सब कार्य सिद्ध हो जाएगा। अर्थक्रिया अनुपत्ति विरुद्ध सिद्ध्यर्थम सिद्धांति, अर्थक्रिया अनुपत्ति विरोध का विरोधी की सिद्धि के लिए जो विरोध पर्वत दृष्टांत का विघटन, पर्वत दृष्टांत है अर्थक्रिया अनुपपत्ति का विरोध दृष्टांत दिया था। अर्थक्रिया अनुपपत्ति का विरोध है कि अर्थक्रिया हो जाएगी, अग्नि जिस प्रकार क्षणिक ज्वाला वाला होने पर भी दाहजनक है, इसी प्रकार सब पदार्थ हो जाएगा। ये जो दृष्टांत दिया था दृष्टांत का विघटन, दृष्टांत किसके लिए? अर्थक्रिया अनुपपत्ति विरोध सिद्धि के लिए, अर्थक्रिया अनुपपत्ति का विरोध, अर्थक्रिया अनुपपत्ति, अर्थक्रिया अनुपपत्ति विरोध मत अर्थक्रिया हो जाएगी। विरोध सिद्धांत ने कहा अर्थक्रिया अनुपपत्ति हो जाएगी क्षण के मानेंगे तो, वो विरोध अर्थक्रिया अनुपपत्ति का विरोध सिद्धि के लिए अर्थक्रिया अनुपत्ति हो जाएगी। प्रबंधेन प्रबंधेनार्चिसो धर्म धर्मिण अग्नो व्यवस्थिते अर्थक्रिया वर्तमानाः कुर्युर्ग्रामाद्यवाप्तिवत्। अग्नो धर्मिणे व्यवस्थिते अर्चिषो धर्मा प्रबंधेन अर्चिषो धर्मा अर्थक्रियां कुर्यु वर्तमान धर्मा ग्राम आदि अवाप्तिवत कुर्यु। धर्म है अर्चिष ज्वाला रूप, अर्चिष धर्म अर्चिष बहुवचन प्रथमा, प्रबंधेन ज्वाला एक एक निकलते है वो अर्थक्रिया। अग्नो धर्मिणी व्यवस्थित, अग्नि कोई धर्मी स्थिर है उसमें प्रवाह रूप से ज्वाला निकलती है। वर्तमान अर्चिष ज्वाला प्रबंधेन अर्थक्रियां कुरियो अर्थक्रिया करते ग्राम आदि अभाव थे, ग्राम प्राप्ति जैसे चैत्र करता है गमन प्रवाह से होता है, किंतु धर्मी एक चैत्रादि व्यक्ति है, यहाँ भी अग्नि एक व्यक्ति है, उसमें ज्वाला प्रतिक्षण उत्पत्ति नाश होकर के दाहजनक हो जाते हैं। किंतु सारे पदार्थ में धर्मी को ही आप नहीं मानते हो, क्षणिक शोध कैसे कार्य होगा? यथा गमनादेय सती मैत्री, मैत्र कोई पदार्थ है तो गमनादि संतत्या वर्तमान ग्रामाप्त्यादि कुर्वन्ती, प्रभाव से गमनादि गमन पतन उत्थानादि अभाते कुर्वन्ती, धर्मी एक है गमनादि। तथा अर्चिष दीपस्य, दीपस्य ज्वाला क्या धर्म, दीपस्य अर्चिष षष्ट्यंती व्यवस्था है, अर्चिष प्रबंधन अर्चिष धर्म अच्छा हाँ प्रथम भोजन नहीं होगा नपुंसक है, नपुंसकलिंग अर्चिष अर्चिष प्रथम भोजन होता है न, अर्चिष प्रथम भोजन होता है क्या? षष्ठी तो अर्चिष बनेगा तो अर्चिष धर्म अर्चिष दीपस्य ज्वालाख्य धर्म, अर्चिष ज्वाला है कोई नहीं धर्म, अर्चिष ज्वालाख्य अर्चिष कार थे दीपस्य नहीं, दीपस्य क्योंकि अग्नो व्यवस्थित है, अग्नो व्यवस्थित है फिर आगे दीपस्य कहना जरूरत नहीं, अग्नि व्यवस्थित हुए ज्वाला के और जिसे कहते ज्वाला क्या धर्म क्षणिकत्व निष्ठा संतोपि क्षणिक होने पर भी स्थायिनी अग्नो स्थिते तदाश्रिता प्रवाह रूपेण वर्तमान स्थायी अग्नि है उसमें आश्रित है प्रवाह रूप से ज्वाला वो ज्वाला दाहादि अर्थ क्रियाम कुरियो करेंगे कर सकते कोई धर्मी हो तो इति युक्तम किंतु दाष्टांतिक में आप सौ क्षणिक मानते कोई स्थायी पदार्थ नहीं दाष्टांतिक विषय में महादीपादिवत इति दीपादिवत असंभाव्या भवतो अर्थक्रिया यतः क्षणिकत्वेन सा युक्ता तद्धेतु विरहात् सदा दीपादिवत भवतः अर्थक्रिया असंभाव्या आपके मत में अर्थक्रिया संभव नहीं यत क्षणिकत्व नशायुक्ता तद हेतु विरहात सदा तद हेतु विरहात नशायुत क्षणिकत्व सा अर्थक्रिया नहीं युता क्षणिक तो अर्थक्रिया नहीं बनेगी बाईस उतनित्या दीपादेर अर्थक्रिया यथा संभवती दीपादेर अर्थक्रिया यथा संभव संभव है न तथा क्षणभंग पक्षे क्षणभंग भाई शाल्य आदि आहरण आदि अर्थक्रिया खेत से धान आदि लेकर आएंगे शाल्य आदि आहरण आदि अर्थक्रिया यत न तवत पक्ष संभाव्या क्यों असंभाव्या तद आश्रय अनवस्थाना वहाँ तो ज्वाला का आश्रय दीप बनी है यहाँ गमनादि क्रिया का आश्रय कोई स्थायी पदार्थ ही नहीं संततश्च अवस्थुता तो संतति कहीं प्रवाह प्रवाह नाम को कोई वस्तु ही नहीं संतति को छोड़ करके अर्थक्रियाश्च अस्वातंत्र्याद अर्थक्रिया कोई स्थायी धर्मी नहीं है तो स्वतंत्र नहीं हो सकता है स्थायी नहीं तो अर्थक्रिया किस में अर्थात दृश्यमान अर्थक्रिया विरोधात् अर्थक्रिया हो रही थी प्रत्यक्ष दिखता है उसका विरोध होता है क्षणिक पक्ष में कोई स्थायी नहीं मानेंगे तो अर्थक्रिया नहीं हो सकती विरोधा न यथोक्तम अनुमान मानम तो अनुमान से सबको क्षणिक सिद्ध करते दीप शिक्षा को दृष्टान दे करके वो ठीक नहीं कथम असंभव तत्र क्षणिकत्व न सायुता अर्थक्रिया नहीं होगी मैत्रादि में कैसे होता है गमन आदि स्वतो भंगुरत्व मैत्रादिस्तु स्वतो भंगुरत्व न कदाचित अभी शाल्यादि शाल्य आहरणादि अर्थक्रिया युक्ता तत्कर्तुर अभाव दीतर्थ मैत्रादेश तो सत्वभंगुरत्व सत्वभंगुर होगा तो पाठे सत्वभंगुरत्व न दिया सत्वभंगुरत्व ने कहे तो और एक न चाहिए सत्वभंगुरत्व मैत्रादेश तो सत्वभंगुरत्व न लगे हाँ सतक्षण के हो तो कदाचित अभी शाल्यादि अर्थक्रिया शाल्य शाल्याहरणादि अर्थक्रिया न युता किसे जो क्षणभंग कोई कर्ता कोई नहीं रहेगा तो गमन आदि के द्वारा शाल्य आहरण नहीं हो सकता है सकट आदि कोई कथन तद हेतु विरह तत्रा हेतु विरह क्यों तो उसमें शंका करते किम तद हेतु वहाँ स्थायी पदार्थ क्या है किम अनुत्पन्न स तद हेतुत्व जो प्रतिक्षण उत्पत्ति नाश वाला है वो अर्थक्रिया का हेतु अनुत्पन्न से हेतुत्व उत्पित्स्वर व उत्पन्न होने वाला चाहता है उत्पद्यमान से उत्पन्न हो रहा है तीन हुआ नष्ट से व नश्यत व स्वक्षण स्थित से व ये तीन चे हुआ अस्तित्व से त छुट गया स्थित से वाई थी विकल्प आद्यंत सही थी आद्यंत सही थे अनुत्पन्न से नानुत्पन्न से हेतुत्व मोदक आद्याहृत भवेत उत्पित्सु उत्पद्यमानाभ्या मसत्वा तद्वदेव न अनुत्पन्न से हेतुत्व उदक आदि आहुत हेतुत्व न भवित। अनुत्पन्न से उदक आदि आहुत हेतुत्व न भवित। उत्पद्यमानाभ्याम जो उत्पन्न होना चाह रहा है अनुत्पन्न है उत्पन्न हो रहा है असत्वाद एव तद्वन वो भी हेतुत्व न दूषित। 23 प्रथम हो गया आद्यं दूषित न अनुत्पन्न से हेतुत्व उदक आदि आहुति भवति प्रथम हो गया। द्वितीय तृतीय प्रत्याह उत्पित्सु उत्पित्सु च उत्पद्यमानस्य उत्पित्सु तद्मानाभ्याम तदवेद न असत्वाद वह है ही नहीं उस समय उत्पन्न हुआ ही नहीं असत्वाद उत्पित्सु उत्पद्यमान असत्वादेव हेतुत्व न उदकादि आहुति न इति उदकादि आहरण नहीं बनेगा। क्यों नहीं असत्वादि थी पूर्वोत्तरापि तुल्य हेतु अनुत्पन्न से हेतु तो क्यों न असत्वाद उत्पन्न हुआ नहीं और उत्पिष्सु उत्पद्यमान इसमें भी नहीं होगा तद्व्यतीत अनुत्पन्नम दृष्टान्त अनुत्पन्न से यथा हेतुत्व न तथा उत्पिष्सोर उत्पद्यमान से भी असत्वा भी न हेतुत्व तीन का निराशन हुआ उत्पन्न से अनुत्पन्न से उत्पिष्सोर उत्पद्यमान से अभी नष्ट से चतुर्थम निरसते कूर्म कूर्मलोमाधिपत तद्वन नापि तस्याद्विनश्यता म्रियमाणो न शक्नोति पुत्रं जनयितुं क्वचित् तद्वत् विनश्यता न स्यात् कुर्मलोमाधिपत कुर्मलोमाधिपत तद्वत् न स्यात् कुर्मल नष्ट हो गया तो कुरमर मुझे सेवगा नहीं कर सकता है। विनश्यता म्रियमाणो न शक्नोति विनश्यता ये आगे आएगा पंचम हो जाए विनश्यता नष्ट से चतुर्थ नश्य तो पंचमे नष्ट से कुरमलमादिवत तद्वत नापि नापि तद्वत कुरमलमादिवत हो गया चतुर्थ का और आगे पंचम पक्ष नापि नापि तस्याद विनश्यता ये कुर्मलोमाधिपत पूर्व के साथ नापि तस्याद विनश्यता विनश्यता न स्याद नष्ट होने वाले क्यों नहीं होगा उसके दृष्टान्त है म्रियमाण क्वचित पुत्रम जनयितुं न शक्नोति पंचम पराकृति नापि तत् दृष्टान्त म्रियमाण जैसे षष्ठम दृश्यते हेतुत्वम षष्ठता स्वक्षण स्थितस्य हेतुत्वम हेतुत्व लभते नापि तथैवावस्थित क्वचित् आकार्यावसिते स्थाने सिद्धान्तस्ते विनश्यति। नापि तथैव अवस्थितः क्वचित् हेतुत्वं लभते अवस्थित स्वक्षण स्थित होकर के किसके लिए कारण नहीं हो सकता है क्यों नहीं होगा तस्य कार्यावस्थित है स्थाने आ कार्यावस्थित स्थाने कार्य सिद्ध होने तक यदि रहेगा तो सिद्धांत विनश्यति तो सिद्धांत मंग होगा स्वक्षण स्थित है और कार्य उत्पत्ति के समय यदि रहेगा तो तुम्हारा क्षण भाग नष्ट हो जाएगा। उत्पन्नम द्रव्यम स्वक्षण स्थितम स्वक्षण स्थित अर्थक्रिया जनयति अर्थक्रियाम तत्रैव वा कुर्यात् क्षणान्तरे वा यहाँ दो विकल्प कर दिया उसी समय में करेगा दूसरा क्षण नाद्य अनुत्पन्नादि व तस्यापि स्वक्षणे कार्य करे तो अनिष्ट ये अनुत्पन्न उत्पिष्ठ इत्यादि में स्वक्षण कार्य नहीं करना ही होगा इसी प्रकार स्थित उसी समय कार्य कर नहीं होगा स्थिति काल में यदि कार्य करो हो जाएगा जिस जिस समय अपने स्थित उस समय कार्य करो स्थिति काल में कार्य करो क्यों नहीं होगा तिथि काल में कार्य कर हो जाएगा तो क्या होगा, जिस समय तिथि उस समय कार्य हो, तिथि काल में कारण कार्य हो, कार्य कारण भेद किसे होगा। श्रृंगरिव अन्यथा श्रृंगरिव हेतुफल भाव आश्रित है, कार्य कारण भाव आश्रित, स्वक्षण में स्थित स्वक्षण में अर्थ क्रिया कार्य, ये जिस क्षण में स्थिति उस समय कार्य कहेंगे तो स्थिति और कार्य में समान क्या न हुआ। एक क्षण स्थिति, क्योंकि दूसरे क्षण कहेंगे तो आगे विकल्प, स्वक्षण में तो स्थिति क्षण में जिस समय स्थिति उसी समय, जिस समय स्थिति उस समय कार्य, स्थिति कार्य एक समय हो जाएगा, स्थिति कार्य एक समय हो जाएगा तो कार्य का अनुभव सिद्ध नहीं होगा। श्रृंगयोरिव हेतुफल भाव आसिद कार्य का अनुभव निषिद्ध, इसे स्वक्षण नहीं हुआ तत्रैव न स्यात् क्षणांतर, क्षणांतर कहेंगे तो न द्वितीय तद यावत कार्यम तिष्ठति न वा, क्षणांतर में कार्य होगा, दूसरा क्षण में कार्य होगा तो तब तक कारण रहेगा नहीं रहेगा, यदि नहीं रहेगा नचेद असता नहीं तो उस समय नहीं रहकर हेतु नहीं हो सकता है, और यदि रहेगा तिष्ठति चेत के निरूपण तिष्ठति स्वरूपेण संतति आत्मना, स्वरूपेण रहेगा तो नहीं होगा क्षण भंग भंग, और संतति आत्मना के आद्य क्षणिकता क्षति, स्वरूपेण रहेगा तो क्षणिकता भंग, और कहेंगे संतत्या ये पक्षी कल्पांतर में आदत विनाश, विनाश क्रिया व्याप्त मुत्पन्नम चेद विनश्यति फलहेतु प्रबंधेन, फलहेतु प्रबंधेने तेवं सुस्तमिदं भवेत्। विनाश क्रिया व्याप्तम उत्पन्नम चेद विनश्यति, विनाश क्रिया से व्याप्त उत्पन्न नष्ट होता है, फल हेतु प्रबंधेन एतेवम इदम सुस्तम भवेते हो सकता है, हेतु हेतु फल प्रवाह रूपेण जातम कार्यकारण प्रवाह से जात, पुनः नाश क्रिया व्याप्तम कार्यकारण से जात होकर के नाश क्रिया व्याप्तम नश्यति, एतेवम संतत्या कार्य पर्यंत द्रव्य स्थिति उपगमे, कार्य पर्यंत द्रव्य की स्थिति उपगमे क्षणिकत्वम अक्षतम, क्षणिकत्व रह जाएगा कार्य हेतु कार्यकारण रूप से संतति से व्याप्त होकर के कार्यकारण प्रवाहन जात प्रवाह से व्याप्त होकर के विनाश क्रिया से व्याप्त होकर के नष्ट होता है, संतत्या कार्य पर्यंत द्रव्य संतति संतत्या इसी एवं संत इसी प्रभाव से कार्य पर्यंत द्रव्य स्थिति अभ्युपगमे कार्य भी उसमें होगा, ये क्या है दूसरा भाई संतत्य आत्मना रहता है, द्रव्य संतत्य रूप से रहेगा द्वितीय क्षण को स्वयं नहीं रहेगा, संतत्य संतत्य रूप से कार्य पर्यंत द्रव्य स्थिति मानेंगे तो द्रव्य की स्थिति प्रभाव रूप से संतत्य रूप से क्षणिकत्व हो जाएगा, द्रव्य व्यतः तद अभावत क्षणिक कैसे हो जाएगा, द्रव्य रहेगा तो क्षणिकता हानि, तो क्षणिक में द्रव्य व्यतय नहीं रहा संतति में रहेगा, इसी पक्ष का पूरा पीछे ने समर्थन किया, अब इसका निराकरण संतति में निराकुर्वन उत्तर महा, ये पूर्व पक्ष का हवा सिद्धांत संतति का निराकरण करते कहते संतानानुपपत्तिश्च नैवमप्युपपद्यते संतनोतीति संतान कर्ता चेदभिधीयते, संतान अनुपपत्ति संतानस्य अनुपपत्तिश्च एवं अपि न उपपद्यते, ये नहीं बनेगा संतान नहीं बन पाएगा, क्यों नहीं बनेगा, संतान शब्द से संतनोति संतानम कर्ता से अभिधीयते, संतनोति संतान इसे अर्थ करेंगे कर्तरी अथवा कर्मणि करण इत्यादि सब विकल्प करेंगे। संतन होती संतान तो घय प्रत्यय करते संतान कर्ता नहीं होगा, फिर भी कृत्यलिट बहुलम करके यदि कर्ता अर्थ में मानेंगे संतान। सत्ताईस संतानिना क्षणिकत्वेन संतानी प्रत्येक क्षण अलग अलग है, पूर्वोत्तरा असंबंधात पूर्व के साथ उत्तर का संबंध नहीं होगा तो संतान कैसे बनेगा। संतान से अवस्तुत्वाद संतानी को छोड़कर संतान नाम कोई अलग पदार्थ ही नहीं, न हेतु फलता हेतु फलभाव नहीं होगा नया। कथन तद अनुपति संतान क्यों नहीं बनेगा, सही स्थूलात्म नाम संतानी नाम निरंतर प्रतिभास यदि बदंती स्थूलात्म नाम संतानी नाम संतानी स्थूल है उनका निरंतर प्रतिभास ही तो संतान है, निरंतर प्रतिभास होगा क्षणिक है संतानी क्षणिक उसे निरंतर प्रतिभासी संतान है ये पूर्व पीछे कहता है। तत्र किन संतान शब्द कारकम भावमावृते संतान किस कारक में संतान है, अकर्तृच कारक संज्ञाया हाँ कर्त की चाड़ी कर भाव भाव में तो होता है अकर्तृच कारक है अकर्तरी भी बहुल से हो जाए तो कारकम भावमावृते आद्य भी कर्तारं वा अपादानं वा अधिकरणं वा कर्म वा करणं वा संप्रदानं वा छह विकल्प हो गया, कर्ता अपादान अधिकरण तीन कर्म चार पाँच संबंध छोड़ करके सारे सात सौ कारक ले लिया छह हो गया षठे संबंध विकल्प कारक है छह कारक है आद्यम अनुद्य अनुपपति महा कर्ता लेंगे तो संतोनोति संतान कहेंगे तो कर्ता चेत संतोनोति संतान तस्य चैकत्व नासित्वात् संतानो नोपपद्यते नाप्यपादानतः सिद्धेन नवाधिकरणाश्रयात् कर्ता चेत अभिधीयते संतान शब्द संतोनोदित संतान कर्तरी यदि मानेंगे तस्य च एकत्व नाशित्वात् एकत्वात् नाशित्वात् एकत्व नाश है संतान एक है विनाशी है तो संतान न उपपद्यते फिर निरंतर प्रतिभासी कैसे होगा, एक ही है और विनाशी है क्षणिक है संतान एक है ना संतान होती संतान कर्ता संतान एक कर्ता और कर्ता जो होगा एक ही है विनाशी क्षणिक है कोई स्थिर पदार्थ नहीं मानते तो कर्ता भी तो स्थिर पदार्थ नहीं तो क्षणिक और द्वितीय तृतीय कहेंगे द्वितीय तृतीय में कर्तरी गया कहाँ विकल्प था किसने हाँ हाँ दूसरा है अपादान अधिकरण ये दे दिया श्लोक में ना भी अपादान तो सीधे नवा अधिकरण आश अपादान अधिकरण इसे भी नहीं होगा ना भी संतनोति अस्माद अपादान हो गया संतनोति अस्माद संतनोति अस्मिन् इति वा संतानिति पक्षौ अयुत इति यावत् संतनोति अस्मात् जिससे होता है जिससे में होता है सब क्षणिक है तो निरंतर प्रतिभा से किस में होगा इति वा पक्षौ अयुतम अयुतो इति वा अवशिष्टम पक्षत्रयम् एक साथ तीन पक्ष क्या रहा कर्म करण संप्रदान नच अन्यस्मिन् विभक्त्यर्थे यथोते नैव हेतुना संतानो यदि धात्वर्थो भावश्चेद विधीयते। न च अन्यस्मिन् विहित्यर्थे संतानो हेतुता यथोते नैव यथोते नैव हेतुता न हेतुता न हेतुना यथोतेन हेतुना संतान न भवति। यथोतेन हेतुना संतान न भवति वही स्थिर वस्तु सिद्ध नहीं होने से संतनोति संतन्यते कर्मणि संतन्यते इति संतान संतन्यते अस्मि टिप्पणी टीका में दे दिया संतन्यते इति कर्मणि हो गया। संतन्यते अनेन इति कारण हो गया। संतन्यते अस्मि चतुर्थी संप्रदान हुआ। कर्म करण संप्रदान रूपे विभक्ति अर्थे कर्त्रादेर अन्यस्मिन् अपि संतान शब्द न संभवति। कर्ता में जैसे नहीं हुआ कर्तकर्म में नहीं अन्य विभक्ति शब्द है संतान शब्द नहीं होगा। क्यों नहीं है? पक्ष पंच का संभव हेतु यथोते नहीं हेतु ना वही एकत्व विनाशित्व एक ही औक्षणिक है। जो प्रथम पक्ष में एकत्व विनाशित्व होते दिया था वे सौ में है। अब ये चला गया सो कारक पक्ष कल्पांतर महा कर्तरी संतान यदि धात्व भाव अभी भाव रहा कल्पांतर महा संतान इति संतान यदि धात्वर्थ भावश्चेत अभिदेते। संतान यदि भाव भावश्चेत अभिदेते धात्वर्थ यदि चेत शब्द निश्चय संतान धात्वर्थ भावश्चेत अभिदेते धात्वर्थ होगा संतान। यदि कहा था निश्चय करके संतान धात्वर्थ होगा। इसके ऊपर विकल्प है धात्वर्थ भाव यदि मानेंगे संतति ही संतान इति पक्षी संतति संतान भाव हुआ धात्वर्थ भाव यदि है भविता कस्मिन् अस्ति न वा भाव धात्वर्थ क्रिया धात्वर्थ भाव भाव है तो यह भवति स भविता भवित्री भविता कस्ति अस्ति न वा इति विकल्प यदि भविता कोई नहीं है तो भाव कुछ पदार्थ है नास्ति पक्षम प्रत्याह भवितारमपेक्षैव भाव सिद्धेन शून्यथा न चासौ लभ्यते तादृगे भविता हि विनश्वरः। भवितारम अपेक्षेव सिद्धेत न सो अन्यथा स्वभाव भविता के बिना कर्ता के बिना किसके भाव है। न चासो लभ्यते तादृक भविता न चासो लभ्यते स्थाई कोई भाव करता है ही नहीं भविता कोई नहीं। क्यों नहीं? ये विनश्वर क्योंकि बस औक्षणिक है तो कौन भविता भावा का भविता कर्ता कौन है। क्रियाया स्वातंत्र अनुभव मात्र भविता की अपेक्षा करके भाव सिद्ध क्यों है? क्योंकि जो भाव है क्रिया धात्वर्थ वो स्वतंत्र नहीं क्रिया कोई क्रिया का आश्रय चाहिए स्वातंत्र अनुभव मात्र। यदि भविता कोई है अस्थि पक्ष वो भविता स्थायी क्षणिक हुआ स्थायी पक्ष तो नहीं बनेगा स्थाई कणिक बा यहाँ प्रश्न आद्यम दुषयती आद्य के आगे प्रश्न चिन्ह है ना वो नहीं चाहिए स्थाई क्षणिको बा आद्यम दुषयती न च न चा सो लभ्यते यदि पहले क्षणिको कहेंगे तो यानी स्थाई न च सो लभ्यते तादृक होता स्थाई नहीं तादृक स्थाई तादृक भविता न लभ्यते स्थाई निर्दिश्यते थाई क्यों नहीं है अनुभव बनेगा तत्र हेतु भविता ही विनश्वर सौ क्षणिक है भविता ही विनश्वर तो स्थाई कैसे होगा। अन्यथा क्षणिका सर्व संस्कार आय थी प्रतिज्ञानी रीति भाव सारे संस्कार सारे कार्य को क्षणिक कहते प्रतिज्ञानी होगी। अभी थाई क्षणिक थाई पक्षन नहीं वा द्वितीय निराह थाई क्षणिक वा द्वितीय क्षणिक है अभी क्षणिक पक्ष जैसे जो भविता थाई क्षणिक वा थाई पक्ष हो गया अभी क्षणिक द्वितीय नृत्य नित्यम भवितृतंत्रत्वात् संतानस्याप्य नित्यता धातुपसर्गयोरर्थ त्वत्पक्षेन च लभ्यते नित्य भवितृतंत्रत्वाद संतानस्य नित्यम भवितृतंत्रत्वाद संतान क्रिया भविता के अधीन है अनित्यता न स्याद अनित्य कैसे होगा नित्य भवितृतंत्रत्वाद संतानस्य अपि संतानस्यापि अनित्यता संतानस्यापि अनित्यता हाँ संतान स्वयं भाव वो भी अनित्यता अनित्य हो जाएगा भवितृतंत्र भविता क्षणिक है भविता यदि क्षणिक है अनित्य है तो संतान भी क्योंकि संतान भविता के अधीन और भविता यदि क्षणिक है संतान भी क्षणिक होगा संतान क्षणिक होगा तो सिद्ध नहीं होगा और धातु उपसर्ग अर्थ तत्पक्ष न लभ्यते धातु उपसर्ग तनु विस्तार धातु सम उपसर्ग ये दोनों का अर्थ भी क्षणिक भविता होगा तो नहीं बने संतान क्षणिक पक्ष में नहीं बनेगा क्षणिकस्य भवितृत्वे भवितादि क्षणिक अनित्य है भावस्य नियमेन भवितृतंत्रत्वात् भाव भी भविता के अधीन से भाव भी क्षणिक हो गया तस्या भी क्षणिकता स्यात् क्षणिक हो जाते क्या पति तत्त्वतः स्थूलात्मनाम संततिनाम निरंतर प्रतिभास ये संतान प्रतिभास जो कहते हो इति प्रलाप मात्रम स्थूलात्मना संतानिनाम स्थूल रूप जो संतान है उनका नैरंतर प्रतिभास को संतान कहते संतान प्रतिभास क्यों संतान तो हो गया क्षणिक हो गया फिर नैरंतर कैसे होगा ये प्रलाप मात्रम अखंडम संतान शब्दम आश्रित्य अनुपपत्ति मुत्वा संतान अर्थ लेकर के अनुपपत्ति कहा और उसने धातु उपसर्ग अर्थ विचार करेंगे तम विभज दुष्य थे धातु उपसर्ग दोनों का अर्थ तुम्हारे पक्ष में नहीं बनेगा तनु धातु समित उपसर्ग से क्षण भंगे नार्थ से धीरे तत् प्रकटी नैकी भावो नैकी भावो न विस्तार क्षणिकत्वेस्ति युक्तिमान अतीतानगतानांच मिथ काला समागमात एक ही भाव न विस्तार क्षणिकत्व क्षणिकत्व एक ही भाव विस्तार रूप न युक्तिमान अतीत अनागतानांच काला समभाव असमागमात अतीत अनागत का किसी एक काल में परस्पर संबंध नहीं होने से अनेक का एक ही भाव और एक का विस्तार एक ही से बनेगा 32-33 वर्तमानस्य चैकत्वात् संतानो नोपपद्यते संतानेभ्यश्च संतानो भिन्नो भिन्नोथ वा द्विधा वर्तमान से चैकत्व वर्तमान एक ही तो संतान न उपपद्यते संतान सम्यकतान संतान सम्यकतान विस्तार क्या होगा एक ही तरह सम्यक क्या होगा अच्छी तरह अधिक विस्तार हो क्या बनेगा संतान व्यस्त अभी विकल्प करते वो संतान जो मानते हो संतान से अभिन्न है भिन्न है अथवा दोनों आगे उसका उत्तर 33 में सर्वस्य क्षणिकत्व धात्वर्थ विस्तार नोपपद्यते सौ क्षणिक है तनु विस्तार है विस्तार नोपपद्यते विस्तार हो तो अनेक व्याप्ति एकस्य अनेक व्याप्तेर विस्तार से तत्पक्ष अनुपद एक अनेक में व्याप्त होने के लिए विस्तार होने के लिए क्षणिक पक्ष नहीं बने तत्पक्ष नहीं अनुपते समुपसर्गश्च धात्वर्थस्य सम सम्यक्त्व पर्याय सम धात्वर्थ धात्वर्थ में सम्यक्त्व का पर्याय समुपसर्गार्थ निरंतर आत्मा एक ही भाव निरंतर आत्मा एक ही भाव निरंतर आत्मा के एक ही भाव सर्वस्य क्षणिकत्व न सिद्धति सौ कुछ क्षणिक है आत्मा का एक ही भाव सम्यक निरंतर एक ही भाव ये कुछ नहीं बनेगा सब प्रतिक्षण स किसी काल में सब किसी का संबंध नहीं परस्पर ननु पूर्वा परिभूताना क्षणाना साक्षात उपादान उपाधेय भाव है न उत्पाद संतान नाम ये तो संतान दे ही प्रति पूर्वा परिभूत क्षण एक समय नहीं रहते प्रति क्षण क्षण का क्षणिक पदार्थ को भी क्षण शब्द से कहते पूरा परिभूतानाम क्षणानाम साक्षात उपादान उपादेय भावेन उत्पाद ये क्षण की उत्पत्ति और नाश भी उपादान उपादेय भावेन पूर्व उपादान उत्तर उपादेय ऐसे उपादान उपाधेय उपादान उपादेय भावेन साक्षात उपादान उपादेय भावेन उत्पाद ही संतान नाम ये क्यों नहीं बनेगा प्रत्येक क्षण का है किंतु उसमें उपादान उपादेय भावे प्रतिक्षण उत्पत्ति यही संतान इति स्थिति नौतानुपति क्षणिक में संतान बन जाएगा इत अतीत अनागतानांच मिथ काला असमगमात अतीत अनागत जितने संतान क्षणिक है परस्पर किसी काल में समागम नहीं होता है ये हो गया प्रथम 32वें श्लोक में आगे विकल्प है वर्तमान चेकत्वा संतान उपदे संतान भी संतान सही न स्वतंत्र अच्छा पहले सही न स्वतंत्र संतान समतः संतान स्वतंत्र नहीं संतान निष्ठत्वेन एव प्रलंबात संतान प्रभा संतान में रहेगा प्रवाही में रहेगा न च ते संतान नाम संतान जो प्रवाही क्षण एक देश काल स्थिति न एक काल में एक देश में सब प्रवाही नहीं रहेगी सरसभंगुरत्वात् क्षणिक है अतो न तदाश्रय संतान स्थिति तत्पश्य संतानी संतान आश्रय तदाश्रित अर्थ संतान में आश्रित संतान से सिद्ध न क्यों संतान क्षणिक एक देश काल में स्थित नहीं होने से उसमें आश्रित संतान सिद्धि न तदाश्रय बहुबरी विधांतरण संतान दूषयित त्रिधा विकल्प दी फिर दूषित करने के लिए दूषण देने के लिए वो संतानी से संतान भिन्न अभिन्न भिन्न अथवा पहला अभिन्न पक्ष अभेद पक्ष दोष माह अभेदे नित्यता शक्ति स्थाष्णुर्भेदे प्रसज्यते कार्यकारण भावश्च न च भस्याद विवक्षितः अभेदे अनित्यता पक्ष नहीं अभेदे अनित्यता शक्ति तो विकल्प क्या है संतानिभ्यश्च संतान अभिन्न संतानी से संतान जित अभिन्न होगा अभेद हो जाएगा संतान संतानी क्षणिक है और संतान जित उससे अभिन्न होगा तो क्या होगा अनित्यता शक्ति अनित्यता प्रसति और अब व्यापति क्या है मूल में नहीं और संतान को यदि आप कहेंगे नित्य उसे अभिन्न संतान भी नित्य हो जाएगा स्थाष्णुर भेदे प्रसज्यते भेद में स्थिर रहता स्थाष्णुर भेदे प्रसज्यते भेद मानेंगे तो स्थिर संतानी से संतान यदि भिन्न होगा तो संतान स्थिर होगा, स्थिर होगा तो क्षण का क्षण भंग हानि, स्थिर पद नहीं मानते आत्मभेदे प्रसिद्ध कार्यकारण भाव से न च व सद, और कार्यकारण भाव ही नहीं बनेगा न अभिप्सित आपके इष्ट कार्यकारण भाव नहीं बनेगा। क्षणिक संतानी अभेदे, संतानी क्षणिक उससे अभिन्न प्रथम पक्ष में संतान से अभी क्षणिकता से आता उसी प्रथम पक्ष में, और संतान को स्थायी मानेंगे तो स्थायी संतान अभेदे संतानी ना भी स्थायीता से आता, संतान को स्थायी मानोगे तो अभिन्न संतानी भी स्थायी हो जाते, क्षणिक सिद्ध नहीं होगा। ये प्रथम पक्ष में हो गया। द्वितीय प्रत्याह, द्वितीय कौन भेद पक्ष में, द्वितीय में क्या है स्थास्त्र भेद प्रसिद्ध संतानी क्षणिक उससे भिन्न संतान, तो संतान स्थायी होगा स्थिर होगा स्थास्त्र, स्थास्त्र पूर्व पक्ष का अभेद पक्ष में एक दो दोष दिया था, ये दोष हो गया। अब यदि भेद पक्ष मानेंगे तो भी वे दोष है, अनित्यता है, फिर उसमें अब भेद पक्ष में अनित्य नहीं कहते, स्थिर हो जाएगा, किंतु स्थिर हो नहीं मान सकते ना। संतान नाम को कोई पदार्थ स्थिर हो, संतान से भिन्न होकर के, संतान से भिन्न होकर स्थिर होगा, संतान से भिन्न कोई पदार्थ पहले सिद्ध होगा वो स्थिर होगा, उसको भी स्थायी नहीं कह पाते ना, वो भी संतान है। ये आप देते था संतानीवत, संतान भी स्वतंत्र, संतान जैसे स्वतंत्र है, संतान में क्या होगा स्वतंत्र हो जाएगा, क्यों भेद है ना, भेद मतलब उसमें आश्रित नहीं हुआ, अनाश्रित वो अलग हो जाएगा। संतान भी स्वतंत्र परमार्थ से आद, परमार्थ हो जाएगा। संसारी संतान क्षणिक संतान भी हो भिन्नतया स्थिति सुर, संसारी का जो संतान है संसारी प्रवाह है उनका जो प्रवाह घटादि क्षणिक संतानी से, संतानी से भेद पक्ष है ना, संतानी से संतान भिन्न है, संतानी क्षणिक है, संतानी क्षणिक से संतान यदि भेद होगा वो नित्य होगा, नित्य कौन होगा, अभी जो जीव का जो संतान है वो नित्य रहेगा, जीव का संतान नित्य होगा तो मोक्ष नहीं बने, यही दे दे। क्षणिक संतान भी हो संसारी संतान भिन्न होने से स्थिति स्थिर स्याद, स्थिर होगा, इति संसारी नित्य होगा तो अमुक्ति रीति अर्थ संसारी संतान, और दोनों पक्ष में साधारण दोषांतर कार्यकारण भाव नहीं बनेगा। एक संतान आरूढ़ आरूढ़ानाम संतानी नाम, एक संतान में रहने वाले संतानी परस्पर हेतुफल भाव भवदृष्ट, वो जो मानते हो सब एक में रहने वाले कार्यकारण भाव यथा संतानश्च पूरा परिभूतानाम क्षणानाम साक्षात उपादान उपदेय भावेन उत्पाद अव्यपकात उच्यते स न सिद्ध्यत सच न सिद्ध्यत। आगे क्या पढ़ रहे, भेद चाहिए अकटना और नहीं, भेदे भेद पक्ष में संतान नाम संतानांतर शिव, संतान एक संतान है दूसरे संतान में, एक संतानी अन्य संतान में आरूढ़, घट संतानी अन्य चैत्र संतान में आरूढ़ नहीं, चैत्र संतान में मैत्र संतान में आरूढ़ नहीं, अरे भेद पक्ष में कहा वो संतानी संतान इसी संतान में भी आरूढ़ नहीं होगा। भेदे संतानी ना संतानांतरे शिव, अन्य संतान में जैसे संतानी आरूढ़ नहीं होते, एक संतान आरूढ़ सीधे किसी भी संतान में आरूढ़ नहीं हो, भिन्न है सब संतान उससे भिन्न है, चैत्र संतान से मैत्र संतान भिन्न उसमें आरूढ़ नहीं होते, चैत्र संतान भी चैत्र संतानी से भिन्न होने से उसे में आरूढ़ नहीं होगी। अभेदे भी यदि संतान को अभेद कहें संतानी से, संतान से संतानी नांचा संतान और संतानी, संतान नहीं संतानी भी नहीं रहा, संतानी क्षणिक संतानी भी क्षणिक हो गया, कोई सिद्ध ही नहीं होगा, अभावादेव संतान सिद्धि, क्योंकि संता अभेद मानेंगे संतान में संतान से अभेद हो गया, संतान नाश हो गया तो संतान संता संतानी नष्ट हो गया तो संतान में नाश हो, फिर एक संतान में आरोह कैसे होगा, अभावादेवता तथी देव। अच्छा हाँ ओ।